जब किसी बेवफा का नाम लिया, जब किसी बेवफा का नाम लिया, जब किसी बेवफा का नाम लिया, अपने दिल ही से इंतकाम लिया, जब किसी बेवफा का नाम लिया, अपने दिल ही से इंतकाम लिया, जब किसी बेवफा का नाम लिया, नाम लिया। तुझसे अच्छा है जी।